گران مخترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین و ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ستا مخترم و شیخ القرآن سید امیر حسین بچا صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع کی گئی دا بتاستا پا کراچے کے دا وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی دا وحید گل سر ملاوی گی اور پا خیبر پختونخوا کے پا جہانگیری کی دا مدینہ مسجد سر پخوا کے دا اسامہ سرا ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-5086-087-2020 شپاڑسم تاریخ الرحمن الرحیم عن عبید اللہ ابن عبداللہ دا یو د فقہائے سبعو کے بار تابعین نہ دے دو عبید اللہ ابن عبداللہ رحمہ اللہ نہ روایت تے قال دے فرمائے دخلت علی عائشہ زوردن نشم پوم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ بانے فقلتو نماورت فرمائلیو فقلتو ما بی بیت فرمائلیو الا تحدثيني آیات ما تحدیث نہ بیان عمرض رسول الله صلی الله علیه وسلم فبارد بیماری در رسول الله صلی الله سما کی چه کیو فاش قالت بلا فرمایلو نہ اول نظر تحدیث بیانو بی بی فرمایلیو ثقل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا حبیب بیماری درن شوا فقال فرمایلیو اصل الناس آیا خلق مزکو حمزہ دا استفہام او دا استخبار دا پارا دے آیا خلکو موضوع کو دا دی دلیل لے چه اخیر وقت کم پیغمبر عالم الغیب نده باز خلق دا سی وی ناپوهی دا وجن اللہ دا ہدایتو فرمائی ویر پیغمبر عالم الغیب نو خو اول کیو اخیر کی بیاشویو دا از گر اخیرائی ردی دی کنا اسوال لنا صرف پمنس کی ذرا خون تی پرده دا وی خلکو موضوع کو کنا فقلنا نمغو الى يا رسول الله نايد الله رسولا وهم ينتظرونك اغيستاسو انتظار کئ استاسو دراوتو په انتظار دیو د حکم په انتظار دی قال الله حبيب ادعوا لي مالكي ديوب في المخضب دا ټب لوي غټ ټب غل بالټه چې کې خلک جامی وینځي ادا په کسری د میم سره ده او خافه کې ساکنه ده ازواد دوانی فتح ده مخدوب فقال الله حبيب فرمایلی دعا سن کې دایما لرعب فل مخدوب پټب کې قالت ففعلنا بي بي فرمای مونږ دا شکار وکړو مونږ د الله حبيب صلی الله علیه وسلم توب پټب کې کی خوې قالت ففعلنا فاغتسل نو د الله حبيب غسل وکړو فذهبان د الله حبيب اراده د تلو کړو علي انو اچ پورته شي فوغمي عليه نبي خودي پراغلي وا دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم اراده کړی و چې پورته شي خو به خودی د الله په حبیب باندې رااله ثم افاقا بیاد الله حبیب را پوش فقال صلی الله الناس آیا خلق مسکڑے قلنا لا موینهم ینتظرون کیستا سو په انتظار دی چتا سو بروزه یا سو حکم بکوی قال دعو لی ما ان فی المخضب کی دی مال روب پٹب کی قالت بی بی فرمائی فقعد کینا سو فغتسلا نو غسل وکو ثم ذهبا بیا اراده وکچ لاړ شی لینو اچرا پورته شی فوغ می علیه نو بی خودی پرالا ثم فاق بیا پوش فقالا صل الناس آیا خلق مسکنے قلنا لا هم ینتظرونک نا قربان ایستاسو پا انتظار دیا رسول اللہ قال دعو لی مان فی المخضب کی دی مالو بٹب پٹب کی فقعد فاغتسلا نکی ناس تو غسلیو کو ثم ذهب لینو آ ابی شورو کڑی وچرا پور تشی فاغمی علیه نبی خودی را استلش و پاغوی بانی ادا ګورم انتها کمزوري وا اعضاو کې فطور سستی راغلی و حرکت نه شو کوله دې کې دام دلیل لې چې اغما او بیخودی په انبیاله مسالم جایز ده ځکه دا بیخودی او مرض ده د امراضونه او جنون دا په انبیاو ناراضي یو بیخودی دا یو جنون ده زکا وی اقل پا اغما کی مغلوب وی سرے جی بیہوش شی اقل مغلوب دے او پا جنون کی اقل مسلوب وی لری شی انبیاؤ نا اقل لری کی گی نا اگر دا بیماری پا دی پیغمبرانو علیہم السلام او پا نیکانو خلقو لی رازی وی چی دا دی اجرون دیر شی او دی نور خلقو لتسلی دا چی تویز بیمار مزان لخفینو دا پیغمبران چی بیمارانو سو فائدی شوی بای سو شوی تی پا دی اوپر زپرنی ها خان ادره ما فائدہ پا کداره چه خلق پا دیدی پیغمبرانو بارا که فتنه کی واقعی نشی. آسه نسو که عبادت شورو نو کیسه کد انبیاءو پا لاسونو موجزات سرگندیگی. نو دی موجزات و لاسه نده سه خلقو گوری عبادت شورو نو که علتا سه موجزی سر بیمارم شو. نو داد آغا عبدیت و بندگیری اللہ خلقو تا سرگندهی. فقال صلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد خلق را جمعوا في جماعت كي عقا فصل كي لبس او حبس او لزوم تويب ينتظرون النبي صلى الله عليه واله وسلم انتظار کول د نبی صلی الله علیه وسلم لصلات العشاء د پار د مز د ماس ختن رستنی د ماس ختن د مس په انتظارو شه انتظار باندې وبای فارسل الله حبیب خبر لے گلیو نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتا بیئی صلی بن ناس چی خلق لمزو کی دری زلی ارادو کا قوت او طاقت د الله حبيب لرلو فاتاه الرسول نراغل و اتقاسد او ایدا سوکو باز علماء لکلی بلال موذن رضی اللہ عنہ فقال ورته فرمایلن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا مرکان تصلی بالناس الله حبیب درته حکم کای چې خلق له مزوکا فقال ابوبکر ابوبکر رضی الله عنه وكان رجلا رقیقا هو یو سړی ډیر نرم زړه والا او ډیر خفقان او جنا والا اچ قران به لستون دسترګو مالک بنو یا عمر صلی بالناس وی عمر مزوک خلق لا امام نووی وای چې دا د یو دی وی چې هغه ته وای مزوک وای دا تواضعا او باندې وای نه دا څنګه نه دا د اوزر دې دومره نرم زړیو ډیر به جړل نو دې پدی یاره شو چې کزه د پیغمبر په ځای ودرې د علیه الصلاۃ والسلام نو زه به دومره جاړم چې خلق بس جړا د وجه نه سواو نری او حافظ ابن حجر رحم الله وای چون کې دا خلوی شان والا سړیو نو فهم من الامامت الصغرى الامامت العظمى دوی اوس غراله وړو کې امامت والا کوي چرته رسولي امامت والا نشي دا به څوک چرته دی ډیر هغه نه یریدو حضرت عمر رضی الله عنه قوت کته نو زکه هغه غوړه کو فقال له عمر عمر رضي الله عنه انت حق بذلك تدير حقدار پدی زمانہ فصلى ابو بکر تلك الايام نمشکر ابو بکر رضی اللہ عنہ دغه ورځی خلکو تا چې پاره کې نبی علیہ السلام بیمارو ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفتا بیا د الله حبیب مندل او پخپل ځان کې داسې د بدن سپکو د بیماری سپکواله وخرج بین رجلین روته او پمند دو شړو کې احدهما لباس یو پکې عباس رضی الله نو دویم پکې علی رضی الله عنه لسوالات الظهر د پاره د مجدما سپخین نوګره دا ماسپخین موز ده باج علماء وی جدا د سبا موز ده دلیل نیول په قول د ابن عباس رضی الله عنهما چې ابن ماجه کې راغلی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم قرت رونی او د کمزینه چې ابو بکر رضی الله عنه ورته رسیدلی او نو بازی وی دا دا سبا موزو اولماو لیکلی که دا ماسپخین موزو نو بیا خوال تراغری جی داغ دین قیرات رونی و کم جین چایی نیولیو وی دا اللہ حبیب واردو چکل ابو بکر رضی اللہ عنو تنیزدی شو بل دا اللہ دا حبیب یو طریقم تا سلطی رو چی پا پوٹ موسکی وی کالا دا سی بازی ایتون پا جہر وی نو صحابم دا غی اقتدا کولا سپو شوی پا خبرا او پا دی سند ابن ماجا کی چید ابن عباس رضی اللہ عنہ ما روایت ابو اسحاق کی سبعی دے او اختلط و بی آخری عمری ہی علامہ حافظ ابن حجر تقریب کی ہوئی چیدے پا آخر عمر کی پد کسر آغلیو اختلاط راغلیو او دے مدلسمو او دا حدیث په عنعنه سره روایت کړي دا حدیث څه کړي په عنعنه سره روایت کړي فلما راه ابو بکر کر چوکت د الله حبیب لرا ابو بکر رضی الله عنه ذهبا لاړو لیتا خرج رستوشی اپرستو کی دو کی شورو کا فاو ما الیه الله حبیب ورته اشاره او کبی الله یتا خرج رستو کی گینا قال او د الله حبیب غدو کسانو تو یجلسان الی جنبه ما کې نوي اړخ د دتا فاجل ساو الى جنب ابي بکر نو کې نو له اړخ د ابو بکر رضی الله عنه تا او نبی صلی الله علیه وسلم قائد نو د الله حبیب ناشتو د الله حبیب ناشتو عبید الله او فد وردن شب عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فقلت لهما ارث الا اعرض عليك ما حدثني عائشه رضی الله تعالی عنها ایا نپیش کوم پتا چې مال حدیث بیان کړی دی عائشی بیوی رضی الله عنها امر رسول الله صلی الله علیه وسلم په بار د بیماری د رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم کې فقال له فقلت له فقال هاتي ورات للو كفي فعرضت عليه حديثها ما پیش کړو دویت حدیث داغه فمان کر منو شین د دینه د سشینن کار نو کړه غیرانو قال بغیر دینه شی اسمت لك الرجل الذي كان مع لباس ایا نومی اغسته او تا تا داغ سڑی چا دا عباس رضی اللہ عنہ سرو قلت لا ما بنا قال هو علی وی اغالی رضی اللہ تعالی عنہ صرف دا عمر رات ہوئی الفاظ د بخاری دادی فاجل ساوی لا جنب ابی بکر نبی علیہ السلام کینن وڑاخ دا ابو بکر رضی اللہ عنہ تفجل ابو بکر یسولی ابو بکر رضی اللہ عنہ مسکول و یتم بسولات النبی صلی اللہ علیہ وسلم او غی اقتدا کول د مزد نبی علیہ السلام پر وناس بسولات ابی بکرن او خلق دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دو مسبس یو نبی علیہ السلام ناسو مسلم شریف کی دا سی الفاظ راغنی فعجل ساو الى جنب ابی بکر کینو لوڑخ دا ابو بکر رضی اللہ عنہ تا فکان اسولی ابو بکر وہو قائم نوچی مسکول ابو بکر رضی اللہ عنہ اغوالاڑو پا مزد نبی علیہ السلام پسیبن ناسو اسولون بسولات ابی بکر رضی اللہ عنہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد دا اللہ حبیب ناستو ور دې حدیث کې څو خبرې رااله وېد یو عام عالم دی د یو مسجد نو چې بیمار شي نو دې بل څوک خلیفہ جوړول شي ور ابو بکر رضی الله عنه خلیفہ کو دارنګي مزور ته امام نبی رسول الله پناستو کو نو دی که صحت ده ده امامت ده قاعد اچه معذورم وی قائمین لرا ادی که فضیلت ده ده ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو پنور و صحاباو ادی که فضیلت ده عمر رضی اللہ عنو ده پس ده ابو بکر رضی اللہ عنو نا ادی که دام دی چه مفضول لرا سشے پیش شو نو دې باغه قبلې چې مانع ني ا دې کې مخامخ سنام دو ينت حق به زاله وې ته ډېر حقدارې وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه تابو هريره رضي الله عنه روایت انه خان يقول بشك شو دې من در كركتا ويشا شراغير كركو فقد درك سجدتا ند دغ رکات راگیر کو درکات نہ مراد رکو دا امام پر رکو کی راگیر کو سر لا پور تکڑے نے ند دا رکو او دغ رکات راگیر کو ومن فاتته ام القران او چان چم القران فوت شو فقد فاته خير كثير نډېر خیر ته فوت شو نو ګردا حدیث دې دا در مخکیم تیر شو چې مدرک د رکات مدرک د رکو دې د رکو مدرک د رکات دې تا دې جمهور مسلکو اباد اهل علم دې قائل نو مثلا مخکی تفصیلا تیر شو رواه مالک رحمه الله وعنه دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ته انه قال چې بشکد فرمایلی الذي يرفع راسه ويهاغ کس چې هغه پورته کوي سر د رکوع یاد سجدینا ويخفضه او ټټویې قبل الامام دی امام نمخ کی فینما ناسویته بید الشیطان ددد دا ناسویا پلاسو د شیطان کے نا حقیقتن یا مجازن دا وعید دی چه دیول دی امام نمخ کی اور رستو کی گی دی امام نپرو کو سجدہ کی سر مخ کی کو اپٹی ٹوئی دو کمتی مخ کی شو نو ناسوید د پید د شیطان کلا رواه مالک رحمه اللہ